at night. When it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby Gran is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. Any day, any hour, all it takes is the power in my hands. This baby Gran's been good to me. All right. I've had friends away, and I've had fame, but it doesn't stay. I've made fortunes, spent them fast enough. As for women, they don't last with just one man, but my baby Gran is gonna stand by me. Dead and gone. But all these songs like these, played in minor keys, keep those memories holding on. I've come far from the life I strayed, and I've got the scars from those dives. Coming home with me, ever since this gig began, my baby Gran's been good to me. Ja, dat zijn ze. Baby Gran hoorde je. Met Billy Joel en Ray Charles. En daarvoor Steeler's Wheel en Late Again. Dit is De Late Avond. Lokale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en democratie. Maar die lokale media kunnen hun functies lang niet altijd goed uitvoeren. Dat stellen de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur in hun advies lokale media niet te missen. Dat is opgesteld op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister voor Media. In hun rapport pleiten zij voor concrete afspraken, meer samenwerking en vooral een steviger financiering. Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Nee, het budgetair kader is nu echt veel te klein. Dus we hebben ook in het advies gezegd dat moet naar 2 euro per inwoner. Dus dat is ook een groter aantal keren dat je dat telt. Want omgerekend is het nu zo dat er ongeveer 64 cent per inwoner is. Dus dan weet je ook ten opzichte van elkaar wat erbij komt. En meer dan een verdubbeling, of driedubbeling bijna. En dat is ook echt nodig. Als je dat vergelijkt wat bijvoorbeeld de regionale omroep krijgt, die krijgt zo'n 8,5 euro per inwoner. Dus dan heb je toch in verhouding nog een bescheiden bijdrage. En wij denken dat dat nodig is om op het niveau van de lokale omroep of samenwerkende omroepen ervoor te zorgen dat er voldoende geld is voor journalistieke kwaliteit. En wij denken dat het noodzakelijk is om dat ook echt te bepleiten. Ook de manier waarop de lokale omroepen worden gefinancierd moet anders, vinden de raden. De huidige financiering van de lokale omroep vanuit het gemeentefonds is wat ons betreft passé. En dat heeft sterk te maken met de controlerende rol die ook een lokale omroep moet hebben ten opzichte van je democratie. En als gemeente met de ene hand het geld geven, maar met de andere hand toch ook echt het kunnen terugtrekken als de omroep lastig wordt, dan geeft dat niet een voldoende basis voor een onafhankelijkheid. Ook omdat zo'n omroep heel kwetsbaar is. En dat betekent ook dat wij in combinatie met gaan nou extra investeren ook de oproep doen aan de minister om het geld ook centraal te trekken en eigenlijk naar het Rijk terug te halen. En ook te versterken met extra budget. En daarmee eigenlijk dus ook landelijk de verantwoordelijkheid te nemen voor kwalitatief goede lokale omroep. Net als dat nu is voor de regionale omroep en de landelijke omroep. Naast een betere financiering moet ook duidelijk worden waaraan de lokale omroepen moeten voldoen. Dat is wel bedoeld om echt te kijken hoe kunnen we nou anders dan heel erg op het middel te focussen, op de inhoud te gaan focussen. Ook in een poging om een beetje te controleren dat daar waar publiek geld naartoe gaat en waar het gesubsidieerd wordt, om te kijken of dat ook voldoet aan, informeert het inwoners genoeg, controleren we het bestuur genoeg, wordt er ook vanuit de media geagendeerd. Dat zijn vragen die je echt wel kunt stellen en die je echt wel kunt afbellen. En daar hebben we eigenlijk in dat beleidskader nog wel een aantal andere aanbevelingen ook staan. Ook over een beetje divers bereik. Hè? Als je publiek gefinancierd wordt, is het ook wel redelijk om te veronderstellen dat je ook een grote brede doelgroep aan mensen mag hebben die naar jou kijkt of luistert. En dat zijn dingen, dat is natuurlijk wel te onderzoeken en in de gaten te houden. En dan is natuurlijk de vraag, hoeveel gaat dat kosten? Ja, in totaal kosten die plannen nu 36 miljoen extra. En er is wel wat geld voor subsidies nu, waarvan we denken dat kan op die manier ingezet worden. Maar eigenlijk moet je zeggen, moet geld bij. En dan komt natuurlijk de vraag, ja, wie gaat dat betalen? Ja, het is nu zo dat het geld naar het gemeentefonds ook vanuit de belastingbetaler komt. En dat wordt door het Rijk aan het gemeentefonds gegeven. Dus als het geld teruggaat en wordt aangevuld tot met het geld wat wij nu adviseren, dan betekent het dat het uiteindelijk bij de belastingbetaler vandaan komt. Maar die krijgt er ook waarde voor terug. En het is in het kader van onze democratie, denken we, toch nog een bescheiden bedrag. Het rapport ligt er nu. Hoe denkt Marijke van Hees, voorzitter van de Raad van Cultuur, hoe de ministers dit verder zullen oppakken? Nou, wij hopen dat er op het Haagse niveau wordt nagedacht over de manier van financieren en de hoogte van de financiering. Dat hopen we. En we hopen dat we een impuls kunnen geven aan de samenwerking. Als de regionale omroep mensen opleidt en mee traint van de lokale omroep. En doordat ze elkaar hebben leren kennen, komt er een betere samenwerking en delen ze content. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want ja, dan hoef je ook geen twee keer hetzelfde berichtje te gaan laten maken. Dan kun je één berichtje laten maken en daar allebei je eigen visie op geven. Zodat elke gemeente de controlerende media krijgt die ze verdient, genoeg geïnformeerd wordt. Ja, en daar krijgen wij ook gelukkige inwoners van.

Team van Ed Sheeran. Stichting Present is een landelijke organisatie met tal van lokale afdelingen. Hun missie is een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Herman de Bruin. We gaan praten over de Stichting Present in Vlaardingen, want die kan stemmen gebruiken. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Lori Langers in het studio. Welkom Lori. Dank u wel. Jij bent coördinator van die stichting Present. Klopt. En daar moeten stemmen komen, want er komt geld tevoorschijn, denk ik zomaar. Dat zou wel mooi zijn, ja. Eerst maar even die stichting Present. Wat is dat precies voor de mensen die dat niet weten? Ja, Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie en ik ben daar coördinator van. Present fungeert eigenlijk als makelaar in vrijwilligerswerk. Dus wij zitten tussen de vrijwilliger en de hulpvrager zitten wij in. En wij willen graag vrijwilligers in hun kracht zetten om een klus te doen wat zij heel graag willen. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn praktische projecten zoals een kast in elkaar zetten of een verhuizing of een tuin opknappen. Maar dat kan ook heel goed een sociaal project zijn, zoals rolstoelwandelen met wat oudere mensen. Ja, of, kan van alles zijn. Ja, precies. Maar het gaat echt om mensen die hulp nodig hebben. Ja, nou ja, wij focussen ons echt op de vrijwilliger. Wij vinden echt belangrijk dat de vrijwilliger iets doet waar ze blij van worden, zodat ze het hopelijk vaker gaan doen. Ja, maar je moet die andere kant ook hebben, want anders dan heb je geen mensen die kunnen gaan werken of rolstoelen kunnen rijden, toch? Klopt, ja. We hebben goed contact met de hulpverleners, dus daardoor komt de hulp op de juiste plek. Ja, want die kijken ook welke mensen het nodig hebben. Want als iemand heel rijk is, die kan ook zeggen, joh, dat is wel makkelijk, jullie kast in elkaar zetten voor mij, maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Precies, nee, wij focussen ons dan wel op de doelgroep mensen die weinig netwerk hebben of misschien psychische klachten hebben of weinig geld. Hoe maak je dan die match met iemand? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen gecharmeerd is van iemand in huis die even een kast komt in elkaar komt zetten. Nee, ik zorg wel, en daar ben ik dan voor, de coördinator. Mm-hmm. Ik zorg wel dat de hulp op de juiste plek komt. Dus als er een groep vrijwilligers is, bijvoorbeeld ik heb drie jongens, ongeveer 25 jaar oud, die heel enthousiast zijn over Present. En die houden dus echt van praktische projecten doen. Ja, ja. En ik weet dat het hele lieve jongens zijn, dat ze hun schoenen uitdoen bij een gezin als dat nodig is. Dus daardoor weet ik wel van als het bij iemand is die dat heel belangrijk vindt, die hygiëne heel belangrijk vindt, wat nu in deze tijd natuurlijk erg belangrijk zeker, is, erg belangrijk, dan weet ik dat ik die jongens daar goed kan inzetten. Ja, dus ik kan dat wel goed inschatten. Ja. Dat is vertrouwd dus. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ja, we hadden het over stemmen. Stichting Present is ergens bij aangesloten of heeft zich laten aanmelden voor stemmen. Want daar kunnen jullie geld mee verdienen. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Het is wel echt. Het is Actie Warm Hart van de KRO en CRV. Mm-hmm. En je kan dan stemmen verzamelen met je stichting. Dus de stichting wordt aangemeld door iemand anders die lid is van de KRO of NCRV. En dan kunnen mensen daarop gaan stemmen, op die stichting. Ja. En het is dan Actie Warm Hart. Dus echt voor stichtingen die zich inzetten voor de medemens. Die zoals jullie stichting doen, ook is, maar ook bijvoorbeeld Stichting Present, ja. Nou, hoe ziet die oproep eruit en wat moeten mensen gaan doen en waar kunnen ze terecht? Nou, je kunt stemmen. Ik denk dat het handig is om dat via onze site te doen. Je kunt naar presentvlaardingen.nl gaan. Mm-hmm. En op de hoofdpagina hebben wij dan een linkje staan naar Actie Warm Hart. En via die link kunt u dan stemmen op ons. Dus eigenlijk is dat heel makkelijk. Ja. www.presentvlaardingen.nl Present Vlaardingen, want die staat tussen al die andere stichtingen in. Ja, wij hebben wel een rechtstreeks linkje staan. Vandaar dat handig is. Oké, dan kom je dus rechtstreeks bij jullie. Ja. Dus dat is handiger om het via jullie website te doen. Dat denk ik wel, Tot wanneer kunnen mensen stemmen? Tot en met 14 november. 14 november, ja. Dus dan moet duidelijk worden wie het gaat worden. En wanneer is de uitslag? De uitslag is 12 december. Oei, dus nog voor het eind van het jaar weten jullie. Ja. En er is één prijs? Er zijn drie prijzen, heb ik begrepen. Oh, dus je hebt nog drie kansen. Precies, ja. En het zijn goede geldbedragen en die kunnen we heel goed gebruiken. Dat begrijp ik, ja. Maar optimistisch blijven helpt ook altijd. Precies, dat en zoveel mogelijk mensen laten weten dat ze op jullie moeten stemmen dan. Ja. Dat doe je dan op Stichting Present Vlaardingen en dat kan via de website. En dan kom je meteen bij de KRO NCRV terecht, maar wel bij jullie direct. Dus dat is wel makkelijk en dan kan je stemmen. En dan weten ze dat die stem voor voor jullie is. En daarmee kan je dan een hoop geld verdienen. Even afwachten of dat gaat lukken. Ja. Maar als het gaat lukken, worden jullie heel blij. Ja, super blij. Kan me voorstellen, ja. Het is even afwachten, zoals ik al zei. Dus dat gaan we kijken hoe dat gaat. Stichting Present Vlaardingen. We hebben begrepen hoe die stemmen gebruikt kan worden. En de oproep is geplaatst om zover mogelijk te stemmen op die stichting Present. Lori Lange, dank voor het gesprek. Ja, jullie heel erg bedankt. Heel veel succes met al die Vlaardingen die morgen of vanavond nog gaan stemmen. Ja, zou heel fijn zijn. Alvast heel erg bedankt. Was het de liefde? Was het de muziek? Het was alles behalve wachten op een vriend. Wachten op een vriend. Nu woon je in stilte, de eredienst bij. Van nachten verloren, het is winter in je hoofd. Het is winter in je hoofd. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Amy Winehouse was nooit het meest optimistische typje. En Love is a Losing Game bewijst dat nog maar eens. Optimistischer zijn Frank Boeien, Henk Hofstede en Henny Vriente in Wachten op een Vriend. We gaan naar ons volgende onderwerp. Onlangs verscheen Schrijverig. Dat is een inspiratieboek voor beginnende schrijvers. Kelly Meulenberg schreef het en ze praat met Herman de Bruin. In de studio heb ik Kelly Meulenberg. Ze is schrijfcoach. En wat een schrijfcoach is, nou, dat gaat ze u allemaal vertellen. Kelly, welkom. Dankjewel. Allang schrijver? Ja. Eigenlijk al zo lang als dat ik het kan. Ja, en toen dacht je, ik kan andere mensen ook leren schrijven. Precies. Want kan je dat dus leren? Absoluut, ja. En dat is dus eigenlijk heel maf dat daar in Nederland, als het ware, een beetje op wordt neergekeken. Weet je, op school leer je wel lezen en schrijven. En, opstellen en maken. Opstellen, precies. Ja. Het soort van het officiële gedeelte. Maar creatief schrijven, dat krijg je weinig mee op school. Mm-hmm. En uitgeverijen zijn heel streng. Dus eigenlijk zit er een heel groot gat tussen. Nou ja, er zijn wel mensen die graag willen schrijven, die daar meer over willen leren. En tot, ja, wanneer kom je dan op dat punt van, oké, ik heb een boek geschreven en het is ook echt een mooi boek geworden. Het is klaar om uitgegeven te worden. Ja, en dan het nog naar een uitgever sturen. Precies. Die dat ook weer gaat beoordelen. Dat is ook nog een drempel, denk ik. Ja, zeker. En die drempel die is heel hoog. Weinig officiële manieren om dat dan te leren. Want die schrijver, die uitgever vertelt je niet van, u kan dat of dat nog verbeteren. Het is wel de bedoeling, maar daar hebben ze steeds minder ruimte, tijd, budget voor. Ja. En dan wil je afgewezen dat je, nou, laat maar. Ja, precies. Dan denk je misschien dat je het niet kan, terwijl je wel gewoon een heel mooi boek hebt geschreven. Ja. En daar heb jij iets aan gedaan. Je hebt Schrijverig geschreven. Schrijverig, een inspiratieboek voor beginnende schrijvers. Ja. Nou, heb je die inspiratie nodig? Ik vergelijk het een beetje met een marathon lopen. Ja. Misschien krijg je een keer een soort van die van, oh, dat zou ik ooit wel een keer willen doen. Mm-hmm. En in het geval van schrijven is het dan, nou ja, ik zou wel ooit een boek willen schrijven. Maar ja, je trekt dan niet de volgende dag je hardloopschoenen aan en je loopt in één keer 42 kilometer. Dat lukt niet. Of het lukt misschien wel, maar dan is het heel erg pijnlijk en is het helemaal niet leuk om te doen. Is dat met schrijven ook zo? Ja, dat is net zo. Je kunt wel gewoon gaan zitten en beginnen aan een boek. En je zou misschien wel genoeg woorden op papier kunnen krijgen. Maar of het dan ook een logisch en spannend en mooi geheel is, dat is dan nog maar de vraag. En als je dat boek van jou Schrijverig gelezen hebt, kan je het dan wel? Dan heb je in ieder geval heel veel handvatten om ideeën op te doen en om jezelf weer uit de put te praten als je per ongeluk toch bent vastgelopen. Ja. Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk, want ik kan me voorstellen dat mensen die denken, nou, ik ga een boek schrijven, die draaien het eerste vel papier, nou, dat doe je niet meer, maar die gaan in de computer zitten en die zeggen, nou, daar gaan we dan. En dan is, nou, de titel er nog niet eens, de eerste zin, denk je, en nu? Ja, precies. Krijg je dan een soort schrijversblok, zoals dat vaak heet? Ja. Dat gebeurt ook. Ja, absoluut. Ja. En daarom heb ik dus dit soort oefeningen allemaal bij elkaar verzameld. Het zijn voor een deel persoonlijke oefeningen. Van, nou ja, wat wil ik dan eigenlijk schrijven? Wat zou ik dan willen doen en hoe kom ik daar? Heb je dat zelf ook zo ervaren misschien? Ja. En ik werk ondertussen 7 jaar als schrijfcoach. Dus ik heb ook heel veel andere mensen hiermee geholpen. Maar als schrijfcoach coach je dus mensen, schrijvers in spe? Ja. Eigenlijk iedereen. Ja, vanaf het prille begin van, nou, oké, ik wil iets doen met dat schrijven, maar wat dan? Mm-hmm. En voor die mensen is dit boek dus echt perfect geschikt. En mensen die soms al meerdere boeken hebben uitgegeven, maar dan toch op dat ene verhaal vast blijven lopen en iemand erbij zoeken om mee te denken en te sparren. En die hebben ook baat bij dit boek misschien? Die mensen iets minder, ja. Maar die vinden het ook gewoon leuk om ermee te spelen. Ja. Oké, als je er geïnteresseerd in bent, vind je het leuk om al die tips, want het zijn heel veel tips, hè? Ja. En dingen waar je tegenaan kan lopen. Precies, ja. Het eerste boek wat je geschreven hebt, in deze vorm bedoel ik, het coachachtig boek? Ja. En gaat dat nog door? Of zeg je nou, de tips zitten erin? Het is niet zo erg dik, maar toch wel even kijken hoor. Ik heb het hier bij de hand. 130 bladzijden, 131, 135 ongeveer. Ja, zo ongeveer. Komt er nog een nieuw boek? Of zeg je nou, dit zijn wel de tips en dat is het wel? Dit is in ieder geval genoeg om mee te beginnen. Hier kunnen mensen wel even mee vooruit. Ja. En ik ga verder met mijn roman. Kelly Meulenberg, dank voor het gesprek. Waar is het boek verkrijgbaar? Het boek is in ieder geval bij iedere boekhandel te bestellen. Ik ga nog langs bij winkels de komende tijd om te vragen of ze het daar ook op de plank willen leggen. Maar ze kunnen het in ieder geval voor je bestellen. Ja. En ook via mijn eigen website, kellymeulenberg.com. En dan kan je het boek bestellen, want daar staat ook alles over het boek op de website, denk ik. Ja, en inderdaad. Hoe je dit moet bestellen. Nogmaals dank en veel succes met de roman. Wanneer is die af? Goeie vraag. Oké, dan laten we die vraag gewoon liggen en dan horen we wel wanneer het af is. Inderdaad. Dank je wel. You remind me so much of a room you walk in. Where everything's perfect and nobody's talking. You're a cushion I'm crumbled. You're a bed that's unruffled. The finest bone china, bone china around. And I believe the snow queen lives somewhere in the hills. She's got the world on a string, like white wine when it's chilled. Arms spread like icicles upon a frosted cake. Oh, the snow queen reigns in a warm LA. Behind the cold black gates. Your talons are tested. They're polished and they're shaped. Your talents are wasted on men of no taste. Your waist and a man. And I believe where the snow queen lives somewhere in the hills. She's got the world on a string, like a white wine when it's chilled. That spread like icicles upon a frosted cake. The snow queen reigns in a warm valley behind the cold black gates. And I believe where the snow queen lives somewhere in the that the snow somewhere in the hills. I believe that you live. Dit is De Late Avond. Catch a sight of long lost summers. Catch a dream inside your hands. Take me where that lady comes from. Take me to that far off distant land. Rain comes falling past my window. Turns my sky from blue to gray. I ain't never been to Texas, but I sure gonna meet that lady one fine day. When Texas smiles bedroom, who could ever turn her down? Tears of joy roll down my pillow while cold north winds are blowing. I don't care, my dream is westbound. Far across that sky so gray. I ain't never been to Texas, but I sure gonna meet that lady. One fine day. Oh, zo graag wil Chris Rea naar Texas. Nou, na eind januari misschien weer. En daarvoor Snow Queen. En dat ging over de zangeres Cher. Elton John hoorde je samen met Kiki Dee. En dat was De Late Avond van dinsdag 17 november. Morgen is er een nieuwe Late Avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen.